мігрантаў. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Актуальныя тэмы пятніцы. Чаму вызвалілі Эдуарда Пальчыса і ці ўдалося ўладам захаваць твар у яго справе? Чаму афіцыйны Менск ігнаруе спецдакладчыка ААН па Беларусі? І чаму прэм'еры дзяржаў-удзельніц еўраазіяцкай эканамічнай супольнасці чарговым разам не дамовіліся? Пазней падарожныя нататкі з метра Бартусіка з вёскі Ступня, што на Рагачоўшчыне. І пад канец гадзіны выбраная з начной чытанкі мемуары Віктара Касько «Заглянуць у вочы зверу». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму вызвалілі Эдуарда Пальчыса? Чаму спецдакладчык ААН зноў крытыкуе Беларусь? Наколькі рэалістычнай з'яўляецца ідэя інтэграцыі? Гэтыя тры пытанні сёння на «Свабодзе» абмяркоўваюць тры аналітыкі – Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне вашае, Віталь Цыганкоў, чаму вызвалілі Эдуарда Пальчыса? Сёння Менскі гарадскі суд прыняў рашэнне па вядомай гучнай справе рэдактару сайта 1863.com Эдуарду Пальчысу, больш вядомому як Джон Сільвер. У выніку ён асуджаны да 1 года 9 месяцаў абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую установу і быў вызвалены сёння ж у зале суду. Мера ўтрымання змененая на падпіску аб невыездзе. Ну, народзе такое пакаранне трошкі можа быць неправільна называе хатняй хіміяй. Маецца на вазе, што чалавек накіраваны па месцу сваёй асноўнай працы, як ужо жартуюць, а менавіта дадому. Эдуарда Пальчыса асудзілі за ягоныя публікацыі. У 9 з іх суд знайшоў экстрэмізм, а ў адной распаўсюд парнаграфіі. Таксама варта ўзгадаць, што пракурор патрабаваў для яго 3,5 гады турмы, а выніку атрымалася, як бачым, зусім іншы прысуд, і гэта для беларускай судовай сістэмы, калі б браць пад увагу, што гэта быў бы звычайны суд, гэта было б дастаткова нетыповым, калі суддзя дае намнога менш, чым патрабуе прокурор. Але, безумоўна, што ніякім тыповым гэтае судовае паседжанне і судовую справу Эдуарда Пальчыса Джона Сільвера назваць нельга. Гэта, безумоўна, справа палітычная і вельмі істотная палітычная. І таму можна сказаць, што гэты вырак, прысуд, быў вельмі у стылі палітыкі беларускай влады, і ён быў, безумоўна, палітычным. З аднаго боку, прызналі вінаватым, то бок то, што в беларускай судовай сістэме, як вядома, ні вінаватых не асуджаюць, значыць, ён быў вінаватым, а з другога боку, разам з тым чалавек не сядзіць. І то бок таксама гэта вельмі такое геапалітычнае, як лічыць афіцыйны Менск, я думаю, мудрае рашэнне. З аднаго боку асудзілі чалавека, які пісаў кепскія рэчы пра Расію, які асуджаў у сваіх артыкулах расійскі імперыялізм, змагаўся з ім. З другога боку для Захаду паказалі, што вот, глядзіце, мы ж вызвалілі, чалавек на свабодзе, лішніх палітвязняў у нас не будзе. Я нагадаю, што беларускія правабарончыя структуры, арганізацыі назвалі Пальчыса палітвязням, таксама міжнародная правабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» таксама заклікала да яго вызвалення. Так што, мне здаецца, гэтае рашэнне суду, прынамсі для мяне, было дастаткова прадказальным менавіта вось такіх палітычных і геапалітычных матываў і пунктаў гледзяча. Беларуская ўлада як бы паспрабавала ў сваім стылі згуляць адразу, пасядзець на двух крэслах. З аднаго боку, зноў такі паўтаруся, для Москвы пакаралі блогера, які піша, ну, з пункту гледжання афіцыйнага Менску антырасійскія рэчы, і паказалі таксама грамадзянскай супольнасці і ўсім патэнцыйным блогерам, ўсім журналістам, што такія рэчы Беларусі нельга, такія рэчы будуць карацца. З іншага боку, паказалі Захаду, што вось, глядзіце, мы ж ўсё-такі літасцівыя, мы гуманістыя, карманныя, нягледзячы на тое, што от паводле беларускага законадаўства ён мог атрымаць 3,5 гады турмы. На самой справе мы яго вызвалілі, і чалавек фактычна будзе на свабодзе. Ну, але я звярнуў увагу на такі геапалітычны аспект, але звярну і на ўнутрыпалітычны. Тут, як я ўжо сказаў, такі пасыл грамадзянскай супольнасці, а з іншага боку варта адзначыць, што менавіта дзякуючы актыўным намаганням, пратэстам беларускай грамадзянскай супольнасці, такі прысуд і стаў магчымым. Справа пальчыца Джона Сільвера стала вельмі знакова, яна стала адной з самых важных для беларускай грамадзянскай супольнасці. Апошнія дні суду штодня праходзілі пікеты, і сам Эдуард прызнаваўся, што ён чуў, як пікетоўцы скандзіравалі яго імя і свабоду пальчыцу, і гэта было яго вялікай падтрымкай. Так што, безумоўна, увага грамадскасці і актыўныя дзеянні грамадскасці тут сталі значным плюсам, значнай увагай для таго, каб выйшаў менавіта такі прысуд. Я падзяляю думку Віталя Цыганкова пра тое, што менавіта тры суб'екты чакалі вынікаў гэтага прысуду. У Менску гэта была грамадзянская супольнасць, у Брусэлі гэта былі еўраструктуры, у Маскве расійскія ўлады. І ва ўчорашнім трайным ударе я выказаў сваё меркаванне, чаму суд над Эдуардам Пальчысам быў закрытым. Канешне, улады вельмі не хацелі гучнасці гэтага працэсу. Усё ж не любяць беларускія чыноўнікі, калі іх параўноўваюць са сталіністамі 1937. Адначасова, я думаю, увесь гэты час улады прыглядаліся, як будуць рэагаваць на справу Пальчыса, як павадзе сябе міжнародная супольнасць з Брусэля, як будзе паводзіць сябе дэмакратычная супольнасць Беларусі ў Менску, ці будуць нейкія запыты і захады з Москвы. Вось менавіта тры гэтыя фактары беларускія ўлады, я думаю, і ўлічвалі, калі вызначалі, які ж вырак вынесці Эдуарду Пальчысу, бо мы все разумеем, што не суд рашаў канкрэтна тэрмін і канкрэтна выносіў рашэнне, а менавіта гэта быў палітычны заказ, і гэты палітычны заказ суд выканаў. А тыя, хто давалі гэты заказ, я вярнуся да таго, з чаго пачынаў, што яны думалі, што скажуць у Менску, што скажуць у Брусэлі, што скажуць у Маскве. Такім чынам улада пачынае ўжо гуляць, як бы мы гаворым, не седзячы на двух, а можа нават на трох крэслах, улічваючы стаўленне кожных з названых гэтых бакоў да сутнасці справы Пальчыса. Я хацеў бы сказаць пра салідарнасць журналісцкай міжнароднай супольнасці. Фармальна Эдуард Пальчыс не журналіст. Ён блогер, так? На яго нельга распаўсюджваць усе крытэры журналісцкай дзейнасці. Але блогер – это чалавек, які працуе з інфармацыяй. Ён яе распаўсюджвае, ён выказвае свае думкі. І тут мне зразумела, чаму арганізацыя «Журналісты без межаў» патрабавалі спыніць пераслед і вызваліць яго. І я хацеў бы сказаць у гэтым кантэксце, што добра папрацавалі і беларускія праваабаронцы ў гэтай справе. Часам мы забываем сказаць добрае слова пра іх, а менавіта яны ўсё ж запатрабавалі незалежнай міжнароднай экспертызы тэкстаў. І вось гэта міжнародная экспертыза засведчыла, што гэта выказванне не з'яўляецца распальваннем варожасці, а гэта просто выказванне думкі, прычым выказванне ў дапушчальных формах. Падаецца мне, што хоць Віталій казаў, што суд знайшоў праяўленне экстрэмізму і нават парнаграфіі, міжнародная супольнасць, эксперты міжнародныя гэта не знайшлі. І калі б, мне здаецца, быў больш сур'ёзны прысуд Эдуарду Пальчысу, то можна было б класці на вагі, скажам, паперы аднаго боку судовыя і з другога боку паперы экспертаў. І супольнасць еўрапейская атрымлівала магчымасць аспрэчваць жорсткі прысуд, казаць, што гэта несправядліва, што чалавек асужаны не за тое, што ён зрабіў нешта экстрэмісцкае альбо распаўсюджваў парнаграфію, а менавіта за свае палітычныя погляды, пра што і казала ўвесь час дэмакратычная супольнасць. Мінск у чарговы раз праявіў такую, я б сказаў, ну, нейкую хітраватасць, можна сказаць, рэакцыю на магчымыя наступствы, але я хачу заўважыць галоўнае, мабыць, у гэтай справе, што раней усё ж беларускія ўлады не так прыслухоўваліся і не так рэагавалі і не так думалі пра рэакцыю, скажам, у тым жа Брусэлі, у той жа Маскве. Зараз падобна, што ўсё ж ідзе вельмі сур'ёзная гульня і з Масквой, і з Захадам, дзе кожная стаўка вельмі важная, дзе кожны крок таксама вельмі адказна. І таму я думаю, што мы хутка будзем бачыць і нейкія новыя крокі, нейкія новыя фігуры, нейкія новыя з'явы вось у гэтай гульні, якую Мінск вядзе адначасова і з Москвой, і з Брюсселем. Зразумела, суд не мог апраўдаць Эдуарда Пальчыса, таму што вядома, што беларускія суды практычна не выносяць апраўдальныя прысуды, але я разлічваў, што яму залічаць час знаходжання ў турме ў якасці пакарання і вызваляць безумоўна. Ну, трохі памыліўся. Учора ў нашай перадачы мы шмат казалі пра тое, што гэтая справа, магчыма, нікому не патрэбная, але чаму ж яна ўсё-такі ўзнікла? Ну, акрамя задачы барацьбы з распальваннем міжнацыянальнай варажнечы, як лічаць улады, тут дзейнічала, на мой погляд, логіка палітычнага працэсу. Завялі крымінальную справу, а Пальчыс з'ехаў за мяжу. Ну і праваахоўныя органы паводле стандартнай працэдуры падалі дакументы ў міжнародны вышук. Гэта патрабаваў гонар мундзіру. А калі яго арыштавалі на расійскай тэрыторыі, дэпарціравалі ў Беларусь, ён і быў пасаджаны за краты. Цяпер вызваляць яго пад падпіску аб невыездзе было проста немагчыма. Другі момант, вот наконт статуса палітвязня. Справа ў тым, што пакуль над чалавекам няма суда, яго цяжка назваць паўнавартасным палітвязнем. Гэтымі карысталіся беларускія ўлады, маўляў, які ж ён палізняволены, калі не было прысуду. Вось. Ну і з гледзяча ўладаў сапраўды яны выйшлі з сітуацыі, на мой погляд, з найменшымі стратамі. Чалавек прасядзеў шмат часу ў турме, значыць пакараны, ну а па рашэнню суду выйшаў на волю, нібыта і нема палітвязня чарговага, як шмат хто думаў у Беларусі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганков і я, Валер Карабалевіч. Зараз ваше пытанне, Уладзімір Глот. Чаму спецдакладчык ААН зноў крытыкуе Беларусь? Спецыяльны дакладчык па Беларусі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Міклаш Харашці учора прадставіў чарговы агляд па правах чалавека. Дакумент у большай ступені атрымаўся крытычным. Харашці ў прыватнасці звярнуў увагу на тое, што блогер Эдуард Пальчыш пераследуецца за яго палітычныя погляды. Вось вам і актуальнасць гэтай праблемы. Я хацеў бы згадаць сітуацыю Эдуарда Пальчыса, які быў затрыманы з надуманай падставы. Некалькі месяцаў ён знаходзіцца ў зняволенні, па сутнасці ён пераследуецца за сваіх палітычных поглядаў, заявіў спецдакладчык. Але не толькі Пальчыс быў у дакуменце. У сваім выступе спадар Харашці таксама звярнуў увагу на тое, што ў Беларусі ў цэлым існуюць сур'ёзныя праблемы са свабодай слова. Беларусь па-ранейшаму адзіная краіна ў Еўропе, дзе няма прыватна агульнанацыянальнае тэлебачання. Дзяржаўныя СМІ з'яўляюцца пляцоўкай для праўладных кандыдатаў, і апошнія парламенцкія выбары гэта пацвердзілі. Некаторыя выданні пішуць, што мандат спецыяльнага дакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі быў уведзены з Саветам па правах чалавека ААН у ліпені 2012 году. Гэта не зусім дакладная інфармацыя. Упершыню такі мандат быў уведзены яшчэ ў 2005 годзе. Тады спецдакладчыкам прызначылі Андрыяна Севярына, вядомага румынскага дыпламата, які быў і кіраўніком рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЕ, а затым і старшынём усёй асамблеі. І калі я гляжу на рэакцыю беларускіх уладаў на даклады спадара Харашці, то не бачу нічога прынцыпова новага. Як і тады, скажам, у 2006, у 2005, у 2007 годзе, вось МЗС Беларусі лічыў праблему з правамі чалавека ў Беларусі надуманай, а прадстаўленыя даклады палітызаванымі і аднабаковымі. Так і зараз. Увесь гэты час афіцыйны Мінск адмаўляецца ад супрацоўніцтва з Міклашам Харашці. Гэтак сама было і з Севярынам. Я хачу заўважыць, што і Харашці, і Севярын былі ў Мінску, але былі тады, калі яны займалі іншыя пасады, але не тады, калі былі спецдакладчыкамі па правах чалавека. Як цяпер, так і тады, мандат штогод працягваўся, нягледзячы на негатыўную рэакцыю беларускіх уладаў. УАН ужо даўно разумеюць і заяўляе, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі гэта не толькі унутраная, мясцовая праблема, міжнародная, аднак істотна паўплываць на змяненне становішча Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не можа. У яе проста няма нейкага эфектыўнага механізму ўздзеяння на беларускія ўлады. Да таго ж, як толькі размова заходзіць аб нейкіх канкрэтных дзеяннях супраць беларускіх уладаў, хаўруснікі Лукашэнка з Расіі, Кубы, Венесуэлы, некаторых іншых краін блякуюць любыя рашэнні. Думаю, што так будзе і з цяперашнім дакладам спадара Харашці. А як вы мяркуеце, калегі, ці будзе хоць невялікі зрух пасля новага дакладу ААН? Я б звярнуў увагу на розныя стаўленне беларускіх уладаў да розных органаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека. Да тых структур і тых чыноўнікаў, якія займаюцца правамі чалавека ва ўсім свеце, стаўленне з боку афіцыйнага Менска даволі лаяльнае. Беларускія ўлады гатовы з імі супрацоўнічаць. Да іх крытыкі хоць фармальна прыслухоўваюцца, рэагуюць, прымаюць некія дакументы. Вось учора мы абмяркоўвалі пытанне пра тое, што Беларусь на афіцыйным узроўні, на ўзроўні ўраду прыняла нацыянальны план па правах чалавека. Гэта рэакцыя на справаздачу Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пра правы чалавека ва ўсім свеце. І вось такіх чыноўнікаў аанаўскіх запрашаюць у Беларусь, з імі сустракаюцца афіцыйныя асобы. А вось з спецдакладчыкам па Беларусі Міклашам Харасці беларускія ўлады супрацоўнічаць адмаўляюцца. Бо інстытут спецдакладчыка ствараецца адносна тых краін, дзе ёсць сур'ёзныя праблемы з правамі чалавека. Дык вось, гэта беларускія чыноўнікі адмаўляюць. Яны лічаць, што ніякіх асаблівых праблем няма, таму спецдакладчык і не патрэбен. Таму яны не прызнаюць Харасці, не даюць яму візу дзеля прыезду ў Беларусь, ягоны даклад ігнаруюць. Ну, што тычыцца самаго дакладу спадара Харасці, все тыя праблемы, пра якія ён казаў, беларусам вядомыя, вядомыя беларускім праваабаронцам, вядомыя беларускім журналістам, беларускім экспертам. Нічога тут прынцыпова новага няма. Ну, хіба звярнуў бы увагу, што вось спадар Харасці кажа, што Беларусь выпадае з некіх агульных працэсаў у Еўропе, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе ёсць смяротнае пакаранне, дзе няма вось прыватнага агульнанацыянальнага тэлеканалу і інш. Даклад традыцыйны, і зразумела, што беларускія ўлады на яго рэагаваць не будуць. Я вот падтрымаю гэтую ідэю, тэзіс аб тым, што супярэчнае стаўленне беларускіх чыноўнікаў да розных міжнародных структураў. Яно вот вельмі выразна выражаецца ў стаўленні да ААН. З аднаго боку, чыноўнікі і в цэлым афіцыйны Менск разумее, што гэта структура, ну, скажам так, яна вялікая, яна значная, яна міжнародная, у яе ваходзяць амаль усе краіны, але рэальна яна мае даволі, ну, скажам, такі размыты статус, яна не мае рэальных паўнамоцтваў, моцных нейкіх рычагоў уздзеяння на сітуацыю ў той ці іншай краіне. Таму вот менавіта гэтым і можа быць фарміруецца стаўленне да пэўных структураў і дзеянняў з боку ААН. З аднаго боку, беларускія ўлады разумеюць, што ёсць структуры, з якімі трэба супрацоўнічаць, яны могуць нешта даць, могуць арганізаваць там паездкі на канферэнцыі, могуць нават выдзеліць гранты, як гэта бывае, ну, напрыклад, з Еўразвязам, які на самой справе не толькі крытыкуе там Беларусь, але выдатковае для беларускіх афіцыйных структураў грошы на самыя розныя праекты. І, безумоўна, тут чыноўнікі зацікаўленыя ў супрацоўніцтве і выкананні пэўных праграм, пэўных планаў і гэтак далей. А са спецдакладчыкам ААН сітуацыя зусім іншая. Ад спадара Харашці адны непрыемнасці. Ад гэтага не будзе там не паклічаць на міжнародныя канферэнцыі, не атрымаюць гранты. Гэта толькі ты галаўны боль, ад якога даводзіцца аднекавацца, ад якога даводзіцца абараняцца, прыдумляць нейкія аргументы. Таму беларускія ўлады вот занялі такую рэдкую пазіцыю, такой кругавой абароны, якой няма, в прынцыпе, з адносінамі з іншымі структурамі міжнароднымі. Там, паўтаруся, ёсць супрацоўніцтва, а тут беларускія ўлады толькі спадзяюцца, што калі-небудзь гэта проста місія будзе закрытая, спецдакладчык, ну, пасля чаргового свайго дакладу камісія вырашыць, што его функция закончена, и, маўляў, выбрали такую тактику, асабліва не реагаваць и чакаць, калі гэта само пройдзе. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце маё пытанне, наколькі рэалістычнай з'яўляецца ідэя інтэграцыі. У чацвер 27 кастрычніка ў Мінску адбылося паседжанне кіраўнікоў урадаў Еўразійскага эканамічнага саюза. Абмяркоўвалі новы мытны кодэкс саюзу. Прыняць дакумент не ўдалося, бо ўзнікла шмат разнагалоссяў з-за існавання ў краінах-чальцах свабодных эканамічных зон. Такія зоны з льготным мытным рэжымам разбураюць саму ідэю аб адзінай мытнай прасторы ў межах Еўразійскага эканамічнага саюза. Дарэчы, у Беларусі існуе шмат такіх тэрыторый. Акрамя таго, што ў кожнай вобласці існуюць свабодныя эканамічныя зоны, таксама можна ўзгадаць, што льготны мытны рэжым мае парк высокіх тэхналогій пад кіраўніцтвам Валерыя Цыпкалы, кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» і іншыя суб'екты. У звязку з паседжаннем кіраўнікоў урадаў Еўразійскага эканамічнага саюза ў Мінску учора адбыліся дзве канферэнцыі. На адной з іх выступаў міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей, на другой – намеснік міністра Яўген Шастаков. Асноўнай ідэяй іх выступаў стала ідэя развіцця супрацоўніцтва паміж эканамічнымі аб'яднаннямі на еўразійскім кантыненце. Найперш паміж Еўразійскім эканамічным саюзам і Еўрапейскім звязам. Гэта ідэя атрымала назву інтэграцыі. Ідэя добрая, адзіная яе недахоп, яна мала рэалістычная. Праблема не толькі ў тым, што гэта розныя геапалітычныя, магчыма, канкуруючы паміж сабой арганізацыі. Праблема яшчэ ў тым, што ёсць пэўныя пытанні з суб'ектам гэтага працэсу, мае на ўвазе Еўразійскі эканамічны саюз. Справа ў тым, што ёсць сур'ёзныя праблемы з функцыянаваннем гэтага саюзу. У аснове ягонага стварэння закладзены не столькі эканамічны, колькі геапалітычны чыннік. Прычым Расія штучна фарсіравала яго фарміраванне па тых жа геапалітычных прычынах. У выніку не паспелі як трэба стварыць мытны саюз. Бачыце, дыскусіі аб яго функцыянаванні яшчэ працягваліся учора ў Мінску, як аб'явілі аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. Такой прасторы, у межах якой свабодна брухаліся капіталы, тавары, працоўная сіла, так і не стварылі. Існуе маса абмежаванняў з боку кожнай краіны ўдзельніцы саюзу. А з 2015 году аб'явілі аб стварэнні эканамічнага саюзу. Зразумела, ніякага эканамічнага саюзу не існуе, бо ў падобным саюзе павінна існаваць адзіная макраэканамічная палітыка, узгадняць шмат параметраў, гэта аб'ём дэфіцыта бюджэту, узровень інфляцыі, аб'ём датацыі нацыянальным вытворцам і шмат чаго яшчэ. Але аўтарытарныя рэжымы, якія існуюць амаль ва ўсіх краінах чальцах Еўразійскага эканамічнага саюзу, не хочуць дзяліцца ўлады і адмаўляцца ад правядзення ўласнай макраэканамічнай палітыкі. Да таго ж, з пачатку 2015 года ўпалі сусветныя цэны на нафту. Услед за гэтым адбылася дэвальвацыя валют у краінах-чальцах Еўразійскага саюзу. У выніку другі год запар падае ўзаемны гандаль. Унутры саюзу, напрыклад, падае гандаль паміж Беларусію і Расіяй. Таму спачатку трэба было разабрацца з інтэграцыяй унутры Еўразійскага эканамічнага саюзу, першым заклікаць да інтэграцыі з іншымі эканамічнымі аб'яднаннямі. Абмеркаванне дадзенай тэмы я пачну з учорашняга асабістага ўражання ад другога фінансава-банкаўскага форуму дзяржаў удзельніц СНД. Гэтае мерапрыемства праходзіць у Мінску, і вось учора выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў заявіў, што найбольшая інтэграцыя на постсавецкай прасторы дасягнутая ў саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі. Пасля чаго ён перадаў слова Рыгору Рапоце, маўляў, зараз ён падзеліцца сваім досведам. Аднак хутка высветлілася, што становчага досведу не так і шмат, а вось адмоўна хапае. Так я ўпершыню пачуў з вуснаў Рапоты, што задача, напрыклад, сфармаваць адзіную прамысловую палітыку Беларусі і Расіі была пастаўлена яшчэ ў 1999 годзе. А приступили до ее реализации только у снежня 2015. Это значит, амаль, ну, 16 годов. А лишь до этого, признается, работал у промысловцев России нема ставления до белорусской продукции, как до своей власной. Это к самой, до речи, как и наоборот. Щиро признался держсекретарь так званой союзной державы, что нема разумения уголовным, как рухаться далей. Это я маю на увазе не промысловость, а на голову, а все и так званой союзной державе. То бок, бачите, у самых просунутых множество проблем. А у Евразийском экономическом союзе их еще более. Тому перш, чем говорить про интеграцию, интеграции, треба на добрый толк было бы вырешить свои питания. Иначе ситуация выглядит довольно смешной и нагадывает мне, брежневская экономика повинна быть экономной. Что с такого заклинания отрымалось, мы добре ведаем. Я лечу, что объективных передумов для реализации мары про интеграцию интеграции не проглядается. А пригожие слова, не глядячи на их повторы, так само повисают у поветры. Ну, скажем, сколько уже разов белорусское керавництво заявляет, что важным напрямком совместной працы в контексте Евразийского экономического союза является содействие развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества помеж этой структурой и Евросоюзом. При этом у Минске робится особливый акцент на то, что для Беларуси это надзвичай важно, потому что она находится на стыку двух наибуйнейших этих интеграционных объединений. И проблематика сближения двух платформ – это и натуральный интерес. Ну, я не буду свержать, что в развязи все идеально. А лишь там ступень интеграции шмат вышейшая. И как это совместить, мне не зрозумело. Однако белорусские улады идут еще далее. Вот господар Карбалевич сгадывал интеграцию помеж Евроазийским экономическим союзом и Евразвязом. Але згадаем, Милона и осенью Александр Лукашенко, выступаючи на агульной дискуссии 70-й сессии Генассамблеи ООН, пропоновал увасобить идею интеграции аж у сусветной экономицы. Мовляв, это необходимо для супрацьстояння глобальным экономическим погрозам. Конечно, пригожа, але ж вельми нереалистично. Пригожие лозунги повисают у поветры по шерогу як часовых, так и системных причин. И тому, правильно казал Валер, что спочатку вы решаете свои проблемы, спочатку разберитесь, чому буксуя сама евразийская интеграция, чому застой в экономиках ее держав-удельниц, а только после этого думаете уже про наступные кроки. У таких умовах захование надей на махчимое сближение двух структур великих мне уявляется довольно-таки наивным. Навод, коли разважаешь чисто экономичный пункт углежения. И уж тем больше оно заявляется на этом часе цалком немахчимым, коли один из потенциальных удельников интеграции, а я маю на увазе его развяз, увел санкции супрать России. А Россия не просто чалец Евразийского экономичного союза, это ядро этого союза. А коли супрать ядра вводятся серьезные экономичные и политические санкции, то как совмещать интеграцию, мне абсолютно не зрозумело. Я цалком погаджуся ось з тым, што казаў Уладзімір Глот, і хачу падтрымаць яго думку, што калі кажуць пра інтэграцыю, то я б нават сказаў бы, што гэта не наіўнасць, а гэта проста пэўная такі палітычны намер гаварыць нейкі, прапаноўваць прыгожыя ідэі, нават загадзя ведаючы, што яны маларэалістычныя. У любым выпадку палітыку ад гэтага горш не будзе, паколькі калі ідэя праваліцца, ну, маўляў, не я ж у гэтым вінаваты, а калі нейкі будуць кроки по ее ажыццяўленню, то вось я гэта прапанаваў. Але вельмі малая імавернасць таго, што сапраўды некія крокі па ажыццяўленню гэтай ідэі могуць быць зробленыя. Да таго, што пералічыў Уладзімір Глот, я дадам яшчэ, ну, проста звычайны палітычны аспект. Усё-такі настолькі розныя краіны, якія ўваходзяць у структуры Евразійскага і Еўрапейскага саюзу, што навряд ці можна уявіць, што такія розныя краіны могуць інтэгравацца нават у рамках эканомічных палітычным. Больш за тое згадаю адну такую дробязь, якую мы тут не згадалі. Вось Беларусь, яна не можа дагэтуль нават ступіць у ВТО, сусветную гандлёвую арганізацыю. Пра якую інтэграцыю эканамічную прапаноўвае гаварыць кіраўнік гэтай краіны Беларусі, якая не можа ступіць у арганізацыю, якую ўваходзіць амаль фактычна весь свет, якую ўваходзіць дзяржавы, якія ствараюць не менш як 90% сусветнага валавога ўнутранага прадукту. Да таго ж, на самой еўразійскай інтэграцыі зараз вельмі вялікія праблемы. Александр Лукашэнка адкрытым тэкстам пагражае Маскве перадумаць, скажам так, яшчэ раз падумаць пра свой удзел у гэтай структуры, паколькі прызнана было і Лукашэнкам, і Кабяковым, што яна Беларусі на сёння нічога не дала. Фактычна толькі адны праблемы. Калі ўж Беларусі гэта інтэграцыя нічога не можа даць, то што яна можа даць Еўрасаюзу? Увогуле гэта такая, ну, скажам, калі гаварыць буржорска, такая схема, калі краіны больш бедныя, з больш нізкім валавым унутраным прадуктам і больш неразвітымі эканамічнымі адносінамі і неразвітымі тэхналогіямі, просяць інтэгравацца з краінамі больш багатымі і тэхналагічна больш развітымі. Ці ёсць шансы ў такой інтэграцыі? Чарговы раз адказ не. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму вызвалілі Эдуарда Пальчыса? Чаму спецдакладчык ААН зноў крытыкуе Беларусь? Наколькі рэалістычнай з'яўляецца ідэя інтэграцыі і інтэграцыі? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».